namshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na upendo kwa mtoto wangu hapo alipofika. Sikutegemea mwanzoni sikupenda afanye muziki, lakini baada ya kuona kazi aliyofanya kwa mara ya kwanza nikatia baraka zangu zote. Ninashukuru sana kwanza kwa mlivyompokea, na ninaomba endelee kumsupport kwa kazi yake. Bila nyinyi asingefika hapo alipofika, ili aendelee awe zaidi ya hapo alipo. Na kuombea, naziweka wazi baraka zangu zote zitusimamie, ziongozane na wewe popote utakapokuwa, utakapoenda, utakachokifanya. Ninakuombea Mwenyezi Mungu akusimamie, abariki kazi ya mikono yako, akulinde, awe pamoja nawe, uzidi hapa ulipo. Bariki. Basi ndo mimi usogope, kama hujawahi kuniona lahala tikisa kopo sinche kwa wasiwasi, best time unasoka kaso no pen wazati kwangu ndo walonipa nafasi. Haha, mdogo tumbo ila mkubwa kiganja, walef kama silingo cha jabo wana mikwanja, mimi msukuma siria som kandogo kinzani wanashuria tutodoke mbuga na chanja na pimo na mwene kiri pungwa na wezi ni pimo mkulimu bipo safi kijiji na natalimo. Sikujua ni vipi nitakuwa mwana rakati kwa kila miti na kita na kabo mpaka penalti birit na tana MCs wa sirete dogo kubwa nshapatikana na tabaki dogo zure risu napotea walembo na vama wiji mzuko mashingo korea MCs za janyonga zigi sisi wanashanga wanashindwa tafsiri ya wajui nimekoma kama ruga Kiswahili. Mungu kantuma duniani lili kwa msafiri kisha kasema nipate mtume nepuke kafiri. Adhana ina uwezo mkubwa kunivuta so sumaku na funga siku arobaini ka yes bila ya daku mistari na pazuruba kamwizi kari yako wanapata taito kumbo cha jabo wezi kuflo wabishu kata tama hipapu inapakwa piko kwa sira sulo usinya kababa ulokosa kiko mama nyumbana na fra akiamini mimi nipo mtana habari zimejaa level gani save ulipo sasa kicheko umeigizwa makofi amekuwa pongezi elimu imesefarikizwa na funzo na za mapenzi yeah Serengeti boys mitabaki taifa stazi kwa pan na kupandozi kwa kimo na kova saizi sasa sio fi kufa nitabaki kivuli sikumbuki bondera ufa nyama sikapigwa muhuri na kumbuka baba taifa alitusia vizuri akasema tuna marifa kesha weka ya muhuri ebwana kimeshanuka kwangu nesi atombuka hivi kuwa zamani ni ngumu kunikumbuka ebwana sibwe kipozi wagonjwa na wapandozi sina dev sina tambi so sipo kariki rozi hawezi kanipoteza na haso kisha nacheza maisha kama safari wekonda mini dereva mamangu Elizabeth na flyer na nipo shavu less and peace my da ulipo so one love sana mkumu na panchi kipaji so bahati hata mpilo janifikia lefa shapuliza dati sasa na kumu na panchi kipaji so bahati hata mpilo janifikia lefa shapuliza dati yeah, yeah. It's 2006 like I said before Rock City once and once I know you know and I know you know Remix Smoke Shuffle Big A later Majabaya. Say.